tahirun wi ajlab neena li nga xamne dagan na nga jëfëndiko ko ci sa ciobare muy lek mba muy nan moy ñamu lab alaykum salaam ñamu lab nak wax nañ ko ci jëbëm téré bi bañ téel na na wax ya lab fofu fofu nak kon ci ngay delu kon ñamu lab wax nañ ko ci ubuntu ci jëbëñu téré bi mën nga ca delu kon ñamu lab jappal ni dagan na nga budé luñu lek nga lek ko budé luñu nan nga nan ko wal bahri ak ko juggeec bokku na ci ñi sañe jëfëndiko moy aw nundut wo xamni ci geej lako yalla sakke ci le ci lay dund boole ci lepp lo xamni rek rabu geej la dagan na ci lek xamni ci lako yalla sakke ci lay dund wa in maytan ak donte med la donte med na itam teewu ko laap lolu motax jëm ñu mën ko lek borom sala bi nak neena law zada huna bu fi yokon wa adamiyahu wa kalbahu wa khinzirahu wa askhata ma yadhkuruhu fi al-akhirayn min al-karahati la wafaqa ar-rajiha min ibahati jamihi ma dhukira ene bim ne wa in maytan bu ca tegon wa adami yaho ak adami yul bahri wa kalbaho ak kalbul bahri lu abi yefur reni dal ta sarti dajje ci ba nga sañ ko lekit mu may la nga lek way dem jënd mom ci lo bi gëna deugar dafa am luñu wax lu nur doomi adama ci geej ta awra bu geej la ak lu nuru xaj ta nek ci geej ak xinsir ba tay nuru xinsir ci geej yoy nak wax bu gëna wër moy dagan nañu téwul leena dagan kon na bu leen atafon fofu rek lay gëna japp ne li nga noppale wa tayrun ak janaw mbolem rabbi naw ci jawuji mbolem rabbi naw rek xamal ne dagan nañu lek lap nañu walaw jallalatan ak donte wuy lek sobe la donte wuy lek sobe la du ko té dagan wa zamikhlabin ak donte borom gëddukaay la dukay moy wewu ñaw ana rabbi naw ci jawu ji wu ci am wewu ñaw bay fadd morom ma melni tanak leccin mi nga xam ak baxo ñak yep rek fadd ga teewuleena daga na lek teewul nak ndegam dañuy fadd di lek mom seenu nefara sobe la seen xayta sobe la wana hamul ak juri kër yi geleem nak gat yoyu batay dagan nañu lek donte dañu lek sobe bu lekkon sobe bam fenc seen yappe du teñu mën leena lek wa wahshul ak njaay all lam yaftaris wo xamne du fad njaay all wo xamne du fad melni kewel ak nagay ci all bi nagay njaali ak mbami njaali ak mbeut yi nga xamne njaay all lañ waye duñ fad yoyu patay dagan nañu lek sarabi nak boko xole bi khilafil muftarisi li adamiyin aw ghayrihi fayukrah manam lo xam dana fat doomi adama ba lenen ci rabbi muy ko fat nak lolou dañ ko sip dañ ko wax ci kanam sax kayar bon niki yar bon xamunu ko la fi wax takoy misale li nga xamne njaay Allah te du fat woné ma res nako lek mom dabatun qadru binti hirsin dabala ju tolok bintu hirs le tolol ab dayo rijlaha atwulu min yadayha haksu zarafati manam ñaari tank gannaawum dafa gëna wuddu ñaari tank kanam yi dafa safanu jamala wam ñaari tank kanam yi day gëna wuddu yu gannaaw ya waxulin adiha waxulin aqulu ya dañ ko wax mbiret mu ngi tan xetu rab la mom da ko woy fa'run a'ma bis sahra'i wal ajinnati la yasilu lin najasati ko way janax jo xamni du gis ta nek ci all bi ak toli waye du faral di ag ci sobe on ti yamin al hissi ma akhna wa hanil ibsari dañ ko may ci yek lo xamni taxna du aje wo wetina bu don gis wa fa'rul buyuti yukrahu akluhu halal mashhuri in tuhqiqa aw dhanna usuluhu lin najasati ene janax yi ci kër yi dañu sip ko lek bu fekke ni wor nañ ne ba jot nañ dana gi ci sobe fa in shukka fi fala yukrahu ñu ko ci saga kep yam ci mom du ko te bax warajihul makruhi nak najisun bul ko faté luñu sim lu ne ay nefaré mom sobe la dis ko julli walé warajihul mubahi tahirun lu dagana lek mom ay nefaré labna bu fekke du lek sobe wabrin ak per mom itam xétu daba la manam xétu luy dox la xétu rob la ko wax per mom it nañ ko lek wa arnabin ak lek legin non la waxun fuzin ak suñel suñel patay non la wa durbobin ak durbob durbob nak dañu wax ni mok suñel ni ñoyam degi waye mom da xawnu ro ni yalla bindim gatt sala ba mu ko waxe ba nopi ni nak al khulfuzi fi shawki illa annahu qareebun min khilqati shati wa hayatin ak jaan umina jo xamni woluf na sumuha tokem jaan bu fekke ni ragalo toke jam lor la man nga ko lek boko rendé té dañuy xéer sax kay bëgg jëfëndiko rek fekkone amna jangoro jo xamni man na lek toke jam mu fajj ko kon yoy jamono lolu kon man na lekal toke ja mu ngi waxna wayu tabaru amnu summiha bin nisbati li musta'miliha fayajus akluha bi sammiha ana sammi man na summi limay yang fa ho dalika li maradhihi ana ko xamni amé nga tawat jox lay tax nga saña lek la yahud ba rendi moy mu fekk moy lu dagan ca mom waye bu lim ñu kena wax legi moy dañ koy rendé ni ngay rendé yépp rek japp ko rendi ca boli ga lolay wax na nak wa ma marra min anna zakataha min al muqaddami fa huwa li abil hasan hal al mudawana wa huwa mukhalifun li qawli al qarafi giwon manam nim le mom la qarafi waxe moy sifatu dhabhiha an yumzaka dhanabuha wa ra'suha bi ghayri unuqin wa tusna ala mismarin madrubin fi lawhin wa tudraba bi alatin haddatin razinatin fi haddir raqiqi min raqabatiha wa dhanabiha min al-ghalizi allathi huwa wasatuha darbatan wahidatan taqtahu jami'a dhalika fi fawrin wahid إذ متى بقي جزء يسير متصل فسدت وسرى منه السم إلى وسطها فتقتل آكلها بسريان سمها من رأسها وذنبها إلى وسطها بسبب غضبها هذا معنى قول مالك رضي الله تعالى عنه في موضه ذكاتها معنى المنظر من أجل أبلانس دينكو ياتو داتي بونتو djel jaan ci laas ko ci bayyi nak legi fi nga xamni moy ciatul dox gi tam sew ak ciatul genn bu fa ca sew yoy yar ngay tolole ba nga xamni bo jekke bo xacce lu ñawta dis ne jeesu ju am doole wala nga julu dis te ñaw lol bo jekke bo neeku tipp rek yoy yar tagaliko manam ni nga la xacce da ngay fexé ba fi dox gi tollu mu tollo ciatul genn bi tam ñu tollo ndax da nga wara door fi fi ciat fi dox gi tambalé sé ak fi genn gi tambalé sé ndax dañ né tox yi da nek ci bobbi ak ci genn ba so gaawé ni tip yoy yar ñi dem kon tox yi di ñew ci li am solo li nga wara lek ko déxé ré dag dem falé ah ko déxé kon da ngay fexé ba def nonu warale ko nonu ci denk wi ak pont bi fexé nak bu dëkkër la yoy yar ciatul genn ciatul dox gi yek jël lu ñaw ni ko tip ben yon rek lé dem ñu tagalé ko ay neena boku deful kon bo gawul def non rek kon tokki day bayiko ci bobbe genn bi ñew ci yaram bu ci dess ko defé nak ndax meram mopp ko defé day du bax bokku legen wa khashashu ardin ak ndeteti suuf manam yi nga xamne ñoy dox ci suuf ci te amu ñu dara ci soti ko ene jiit ak njere rek sax ak mboto yoyu ak xorondom yep mes neen lek wa hasirun ak naliti resin manam naliti resin momit manes nako nan tagan wa fuqahun ak fuqahun non yoxna karum manin tikku salam manam fuqahun karum man manam ngeen rumman ci nit ñi marché badule jullu sharabun yuttakhasu min qamhin wa tamrin boisson lu bo xam nañ ko da liggey ci pep mbele ak tandarma amni wax ni waqila ma'un juhila fi zabibun wa nahwuhu hatta hal amna ñu ne moy ndox mo xam nga ca xoj resign bu muju mu yabbi yep xeti boisson rek day won dagan nañu wa sobiya ak sobiya sobiya momit sharabun yuttakhasu min al arus sibatu zalika annahu yutbahu al arus tabqan shadidan hatta yadubu fil ma'i wa yusaffa bin nahwi munkhulin munkhul moy aptame wa yuhalla bis sukkar manam ciab lañu jël rek togg ko lol ci ndox ba mu ruy ba def ki ñuul bëti gu segg ko ci lu melni tamit dal yi def sukkar mu tam boisson la won moy sobiya wa haqidun ak haqit ko meene go xamni wolo na sukruhu ak mandem haqit mum ma'u hinabin yughla 'ala an-nari hatta yanhaqida wa yadhhaba iskaruhu allazi hasala fi ibtida'i ghalayanihi dafa wax ni haqit mum ndoxum reseñ lay don dañ koy tek ci sawara muy bax di wañax ba mu jimu way ko dehe mandal gam amon ci ba mu do tambale bax dal de su boba nak bu dal nek du dagan wala yuhaddu ghalayanuhu bi zahabi sulusihi masalan anam ko xamni day moy yalla ti go fessel fasiq koku mu ren li ak mu ren kel na ci yam la mu ren di sibni mal ma otabaru sawalu iskarihi la ci am sawal rek moy mu dem ba mandal tu fekke mandal tu rek baxna fofu mu ne umina sukruhu nak bo xon umina sukruha mu delu ci ñoom ñep da xam nga tuddu na fi xéeti boisson yo xamne hasir mom la fuqah mom la sobiya mom la haqid mom la kon bu ne won umina yo xamne yo def na sukruha seenu mandi mu delu ci ñoom ñep manam xéeti boisson yep yam bo ci xamne boko nané mandal rek bus kon sangara la fi tolu nga jëm baan bu yepp tandarma ak reseñe yep noko liggéey ba nga xamne agna ci forox bu ko nan mandal rek yoy jamono sangara dal di aram su fekke nak agul ci mandal nak dal di dagan don rek nan gu dagan yoy moy yi nga xam dagan na ci sa ciobare nga waxu sak jëfëndiko amul lor amul dara fekke da nga lor nak bu mën la ñak jëfëndiko nak ñu wax la kon lo xamne man nga ko jëfëndiko ngir faje ko lor ñe walid darurati dañu daganal ngir lor rek ma lepp lo xamne yesuddu dana wana sambakan dana sakalay fi riwaye ay yahfazu al hayata rek nañ jumno moy jamono yo xamne ag nga ci bo lekul mba bo nanut fatu te gisoo yu dagan ye kon lu aram lo gis tam lu meuna sam sa bakan rek man nga dara jefandiko bu de med man nga jefandiko amna sax ñu wax rek jefandiko ba salor dañ nga bayyi way wax ji gëna wor moy man na dem ba reg man na jaawut sax yobale bu deme ba gis len ngot ci lam yoron waye na ci yow bal bu ragal len du gawa gis len lum lek kon walid darurati ma yasud mom yatuna ñu genn ci nak ghayra adami yi dara doomi adama bo xamul ak sangara manam bu xiron doy bëgg de gis yap doomi adama itam du tax mu saña lek doomi adama ya ndax dañuy bañ mu xoti or may koku ngir jagal bopam amna yeen ñu yap doomi adama ci bopam da am lor waye amna ñu ne bañ rek mu xoti or mam xoti sutur ci jamm ngir sutura su bopam lolou lañ ci bañ sangara mom dañu japp ne du mandal da yok aw mar ba tax lu mar mar momit yoon may ko mu nan ko waye bu fekkone ni dafa fotone xali bëgg mu jall rek tax man nan sangara jallale ko ko ne gam gisul ndox gisul leneen ba tax mu ne illa li khussati dara ngir fot fekke dafa fot mom man nan sangara jallale ko wa qaddama jital na al mayyit med hala khinsirin ci bam xox xam nga ni med lu aramon la bam xox lu aramon la du loro nak bu meunta ñak lek kenn ci ñoom ñaar ba yaar yep nga fa kon na lek medduma ta bayyi xisir da xam nga meddu mum ciosanu wurul aram medd gi rek ko tahara xisir naka jek mum da aram kon na lek ci medduma ta bayyi mbam xoxma wa sayyidin ak aw rabbu li mu xori ni ñal a jaar ma anam bu fekke ne medd da fe nek aw rabbu nek fi wo xamne a jaar mal moko rabbu kon yaari mi dengo waye ndegam reub wowe aji armal reub reegu ko jëm ji rek ko fa nek kon na lek ci meddi mi lay ba noppi kon na lek ci med mi nga xamni mo med na mo noppi te baye rabbu nga xamni adjarmal ji moko rabbu te ken rendeguko bu rend rabowe la la xamni du ciagenu yapam fekkon rabowe adjarmal ji rabbu ren nango ba noppi nak xamni o yap li ni med wi kon na dem lek ci rabowe aw na xam nga kenu adjarmal ji rek rabbu gi moko ta sotu ko med waye baxawut aramam med nak mom da bax aram naka jek koy jamono kon na dem lek ci yap rabbu wowe ana kana xosuñ ko rendi te bay li nga xamni da me deug deug wa tahami ghayrin ak ñamu keneen ñamu keneen ilam lam yaxaf dem ragalut al khatha dogga ana med dafe nek aw ñamu jaamur nek wi xam ñak nga ñakam mo la jaxal mu ne su boba su fekke ne mom ragalo ñu tumal la buñ la fekke ngay lek ñamu jaamur ñu lay da ngay sacc boone dama xib munuma ñak lek motam ko dañ duñ ko gëm bëgg la dag su baba kon say bo lek ci meduma ndax bañ ko lol dag ba ko lo door waye bu fekke ni xam nga ni bo ci de lekki ku ñoo xam ni yow mi loro tax nga di ci lek waye du sacc du ak dëngute su baba kon nga lek ci ñamu jaam roowe te baye meduma waye bo ragale nak ku ñew neel da ngay sacc dal lay bëgg dag nak ah kon lekkal ci meduma te baye ñamu jaam roo tax mo ne ci innam yaqaf al khata wa khatala khexantene sax alayhi ci ñamu jaam roowe ku salaam neena bo xifi xif bo xamni agna ci lin ci ak yabal mi ñe di ci tukke ci loxom lolu neew la ko bëgg def manam dañ ne da ngay teew ci xaj bi ak sa lox nek te yow sa lor jeex na kon jox mako bo mako joxul nak dana jox leen teew ndax ko mu pexe bo ko xey wax lu bagal na taxul mu joxal ko nak nga sañ xex ak mom mom boko raye tam moy ñak bakkanam mom bi yalla dogale mu ray la nak faawu ñu fayanto ci mom wa tax sara bi ne ba'da an yu'limahu wala ba'da an yu'allimahu bi dhikrarihi wa annahu in lam yu'tihi muhtaran qatalahu ngi koy leral ne ko dama loru kat te bu fekke mënuma jox ciobare ma xex yow fa in qatala al mudtar sahib at tahami fa hadaru fekke ne ku loru ki mo ray borom ñam wi kon bakanam lay ñak mu borom ñam wax wa in qatala rabbut tahami al mudtar uqtus minhu in kana al maqtul mukafian lahu fekke borom ñam wi ray koko te fekk ne koko nawlonte nak mom faaw ñu ray ko momit fa in kana kafiran matalan nak wa rabbut tahami muslimun mum fala yuqtalu bi fekkone nak borom ñam wi di ep julit te koke loru ba xex ak mom ba mu ray ko koko di yefal kon yefal ba du nawlen lolay te ñu ray ko waye nak bu fa med nek yeen lek ci meduma rek ta bayyi di xexante ak waji nu bayyi ñamu jaam bu ci xex ak mom ni nga med nek nako rek kon na len ci meduma mu ñew ci lu aram wal muharram lu ñu aramal nak an najasu moy sobe yeen lepp lu la waxan ci buntu ba ci gannaaw ci bop teeri bi ne la nangam sobe la xam ne lolé aram na lek ko mo xam da way mo xam da ruy nga tok ci nak waxin ci yurun ak mbam ko dafa aram ci ab julit wa bakhlun ak bakhla dafa arama lek wa farasun ak fas dafa arama lek ci ngir ci fiqhu malik mom waxuñ ci dagan amna ñu ko dagan way fiqhu malik mom aram na ci wax wa himarun ak mbam mi nga xamni ñew na bu ngeen ci kër gi mi mbam kër gi mi aram na ñu lek wala wahshiyan donte aw ngay alla won dajana wo xamni minna ne bu fekke bañ koy doora japp sax ngay alla won way da ñew bu ngeen kër gi dal lay bok ci mbam kër gi kenn duko mëna lekkate bo demé ci mbam ci Allah ba japp ci nak mom li fay minul kër gi aw rab rek la aw rab li mën nga ko lek muy mbam yak ci Allah ba ak nay ci Allah way ci kon mbam kër gi ñu aram ta mbam mi Allah mom dagan wal makruhu lañu ci sabahum moy ndek ment rabbu fadd mo xam nit rek lay fadd wala day bolé fadd yaar yep nit ak leneen lepp lu mel non rek sim nañ ko lek wa dawahum ak buki dañ ko sip wa sa'ala bu ak kundu dañ ko sip wa sibul ak til dañ ko sip ko lek wa hirun ak mus wa in wahshiyan ak donte mom njaayal la ñu wax ci ru ci wolof mus mom donte mom Allah bala du mom kër gi du teñu sip ko mus mom ku ñu sip la rek ko lek wa hirun ak ñay ñay dañ ko sip wa kalb ma'il ak xajub geej wa khinsiruhu ak mbam xoxu geej lo lañ waxon ci bop ci sa buntu bind bi ne la bu ko atafon fofu lay gëna japp ni ndax mom dahif la wax bi gëna wër moy hasa dahif wal madhhabu annahuma min al mubah yoyu dagal nañ de kal bu bahri khaysul bahri wa sharabu khalitayn ak nan yar ñu jaxase yar nan ñu jaxase man na doon ci nga jaxase ta yar yu bokut jamb ko melni boole tatal ma reseñ jamb ko sib nañ nga nan ko ndax dañuy bañ mu am degeeray mandal de yego ko ko defé bo nan dal li mandi de bu woro ñe mom mandalu tere ci ku ci sib rek la wala nga njamban lefe ni tandal ma nga xoccé reseñ gana ba ngay nan nga leen boole jar jaxase nan kon jaxase ak yar la jaxase ci ba nga leen li njamban ak jaxase ba nga leen nan lu ci man doon sibri ngo ndax nañu bañ mu ag ci degeeray mandal.